Цікава было б даведацца, як адбіваліся нашыя продкі ад крыжакоў. З канца 11 стагоддзя цягам амаль 200 гадоў адбываліся гэтак званыя крыжовыя паходы заходнеаўрапейскага рыцарства на блізкі ўсход. І хоць ажыццяўляліся яны пад лёзунгам вызвалення святой зямлі, дзе нарадзіўся, жыў і быў укрыжаваны Ісус Хрыстос ад улады іншаверцаў, але фактычна асноўным матывам іх было імкненне да багацця і захопу новых земляў. Для народаў усходняга міжземнамор'я гэтыя бясконцыя войны сталіся сапраўднай катастрофаю. Яны давялі некалі багаты і квітнелы край да поўнага заняпаду. Тамака ў Палестыне пры канцы 12 стагоддзя ўтварылася новае духоўна-рыцарскае аб'яднанне – тэўтонскі нямецкі ордэн. Яго браты-рыцары паказалі сябе ўмелымі і адважнымі ваярамі. Аднак, калі стала зразумела, што перамога ўрэшце будзе за мусульманамі, яны пачалі шукаць сабе іншае поле дзейнасці. У 1211 годзе іх запрасіў угорскі кароль Андрэй II адбіваць напады вандроўных паганскіх плямёнаў, а пазней у 20-х гадах мазавецкі князь Конрад, каб дапамаглі яму ў змаганні з балцкімі плямёнамі прусаў ды яцвягаў. У 1237 годзе да тэўтонцаў далучыліся рыцары заняпалага інфлянскага альбо лівонскага ордэна. Ад 1291 году, калі здалася апошняя цытадэль крыжакоў у Палестіне, Акра, Прыбалтыка стала галоўнай арэнай для рыцараў тэўтонскага ордэна. На заваяваных землях балцкага племені прусаў яны заснавалі сваю дзяржаву, сталіца якое – з 1303 году стаў Марыенбург, або, як называлі яго нашыя прадзеды, Мальборг. Адсюль яны пачалі ажыццяўляць свае экспансіяністскія планы, ваюючы не толькі супраць няхрышчаных жамойтаў, але і супраць хрысціянаў, беларусаў ды палякаў. На чале ордэна стаяў гохмайстер, вялікі магістр. Усе ўладанні былі падзеленыя на акругі, камтурыі, якімі кіравалі камтуры. Камандоры. Браты-рыцары, асабліва на пачатку, вялі суровае аскетычнае жыццё, цалкам рэгламентаванае статутам ордэна. Парушальнікаў каралі бізуном, зняццем плашча або працаю разам з нявольнікамі. За ўцёкі з пабаявішча, адступлення ад веры ды іншыя сур'ёзныя правіны выганялі з ордэна. Тэўтонцы былі сапраўднымі майстрамі вайсковай справы, умелі будаваць і здабываць замкі, мелі добра наладжаную сістэму выведкі, а ў бітвах вылучаліся смеласцю і жалезнай дысцыплінаю. 13-е стагоддзе сталася часам сур'ёзных выпрабаванняў для многіх еўрапейскіх народаў і дзяржаваў. На славянскія землі з поўдня абрынуліся незлічоныя орды стэпавікоў, а з захаду распачалі экспансію крыжакі. Гэта былі рыцары з усёй заходняй Еўропы, якія пасля няўдалых крыжовых паходаў у святую зямлю з мэтай вызвалення Божае дамавіны імкнуліся захапіць новыя землі. Адным з першых прыняло на сябе іх удар балцкае племя прусаў і было вынішчанае, а рэшта анямечанае. Жамойты скардзіліся ў грамаце на крыжакоў. Ордэн не шукае душаў нашых для Бога. Ён здабывае нашыя землі для сябе. Все плады зямлі нашай і борці пчаліныя рыцары ў нас забралі. Звозілі дзяцей нашых да сябе ў закладнікі. Старэйшых нашых звезлі ў Прусію, іншых з усім родам агнём папалілі. Імкнучыся адсекчы полацкае княства ад мора, у 1201 годзе крыжакі ля вусця Дзвіны заснавалі горад Рыгу. Дарэчы, паводле Вацлава Ластоўскага, Рыга альбо Рыгво на старабеларускай мове азначае вусця ракі. Ад таго часу пачаўся націск на полацкую зямлю ды іншыя старажытна-беларускія землі. У 1208 годзе палачанін князь Вячка вымушаны быў спаліць свой горад Кукейнас, каб не пакідаць яго крыжакам. У 1224 годзе гэты мужны князь разам са сваім паплечнікам эстонскім князем Мельсам загінуў, баронічы ад крыжакоў горад Юр'еў, цяперашні Тарту. У 1209 годзе немцы захапілі яшчэ адзін полацкі горад – Герсіку, уладар якога князь Усевалад сам ледзь не трапіў у палон. Паступова крыжакі падпарадкавалі сабе ўсю Лівонію і Эстонію, перацялі гандлёвы шлях па Дзвіне, падыходзілі пад сцены самога Полацка. У адказ полацкі князь Валодша, гісторыкі мяркуюць, што менавіта такое імя насіў князь, якога хроніка Лівоніі называе каралём Вальдэмарам, нішчыў ордэнскія ўмацаванні пад Рыгаю і Гольмам. На жаль, ён позна зразумеў сваю памылку, што дазволіў крыжакам закладваць свае паселішчы і весці місіянерскую дзейнасць. У 1216 годзе князь Валодша сабраў вялікае войска з эстаў, ладгалаў, палачанаў, каб даць рашучы бой ворагам. Але як толькі ён узышоў на карабель, раптоўна самлеў і памёр. Мяркуюць, што яго атруцілі ордэнскія віжы. Разам з тым барацьба працягвалася. Палачане бралі актыўны ўдзел у бітвах з крыжакамі на Няве ў 1240 і на Чудскім возеры ў 1242 годах. Гэтаксама і валадары новай беларускай дзяржавы, вялікага княства Літоўска ад Міндоўга да Вітаўта, мусілі змагацца з імі. Летні штогод на працягу амаль трох стагоддзяў сутыкаліся ў бітвах беларускія крыжацкія войскі. Былі вялікія перамогі, такія як на возеры Дурбе ў 1260 годзе, пад Навагарадкам у 1314 і Псковам у 1322-1323 годах, дзе крыжакоў разбілі да звання. Былі і паразы, шматлікія аблогі беларускіх замкаў і гарадоў. Напрыклад, толькі ў часы княжання Альгерда з 1341 па 1377 год адбылося блізу сотні набегаў крыжакоў на Беларусь. І толькі 30 паходаў беларускага войска ў адказ. У некаторых паходах нашае войска мела да 30 тысячаў ваяроў, а ў некаторых менш за тысячу. Так доўжылася да 1410 году, калі аб'яднанае войска Вялікага княства і Польскага каралеўства дало рашучы бой крыжакам пад Грунвальдам. Гэта была найвялікшая бітва ў тагачаснай Еўропе, дзе сустрэліся блізу 80 тысячаў чалавек. Ордэн быў разбіты да звання, загінулі крыжацкі магістр, камтуры, усяк вецень рыцарскага войска. Хоць нейкі час тэўтонскі ордэн яшчэ існаваў, але аднавіць сваю былую моц крыжакі ўжо не здолелі. З гэтага часу знікла пагроза з іх боку для земляў усяе ўсходняе Еўропы.